Itt is ugyanaz, egy változással, le van szedve a teteje, hogy így is megnézzük, hogy néz ki, de tetestől maradtunk, mert így olyan, mint aki lenne szedve az agya, hát most ezt csak úgy zárójában mondtam, hát így se rossz, én azt mondom.